programie Trzecim Polskiego Radia właśnie wybiła północ, to już wtorek, 20 dzień maja. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prokuratura chce aresztu dla sprawcy tragicznego wypadku pod Radomskiem. Dziś decyzja sądu. Na początek 100 milionów euro. Ukraina dostanie pierwszą transzę unijnej pomocy. Łukasz Podolski wspiera najmłodszych z biednych rodzin. Gracz reprezentacji Niemiec otworzył dla nich świetlicę na warszawskiej Pradze. Wczoraj usłyszał zarzuty, prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja o tymczasowym areszcie. Mowa o 35-letnim mieszkańcu gminy Radomsko, który jadąc samochodem po pijanemu w nocy z soboty na niedzielę uderzył widzącą chodnikiem grupę młodych ludzi. Dwoje z nich zmarło, kierowca uciekł. Paweł K. został zatrzymany kilka godzin później, miał wtedy prawie 1,5 promila alkoholu. Wczoraj usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, informuje Aneta Komorowska z policji w Radomsku. Powiedział, że tak naprawdę początkowo nie wiedział, że uderzył w osoby, nie wiedział, że komukolwiek zrobił krzywdę. Twierdził, że gdyby mógł, cofnąłby czas i zapewne nie wsiadłby za kółko pod wpływem alkoholu. Paweł K. w przeszłości był już karany za jazdę po pijanemu. Prawdopodobnie dziś stanie przed sądem. Grozi mu do 12 lat więzienia. Ukraina dostanie dziś pierwszą transzę unijnej pomocy w wysokości 100 milionów euro. W tym celu do Kijowa wybiera się wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który spotka się m.in. z premierem Arsenijem Jaceniukiem. Rzeczniczka Komisji Pia Arenhidle-Hansen przypomina, że wsparcie to część pakietu pomocy dla Ukrainy łącznej wartości ponad 1,5 miliarda euro. Ten program ma na celu pomóc Ukrainie w sfinansowaniu części swoich natychmiastowych potrzeb, tak by stawić czoła wyzwaniom związanym z wydatkami w krótkiej perspektywie oraz z sytuacją budżetową. Kolejną transzę pomocy z unijnego programu Ukraina dostanie po ratyfikacji porozumienia w tej sprawie podpisanego z Komisją Europejską. 25 lat więzienia dla nadawcy listów z rycyną m.in. do amerykańskiego prezydenta. James Everett Dutchke ze stanu Mississippi został skazany przez sąd w Jackson. Prokuratura zarzucała mu wytwarzanie i magazynowanie trującej rycyny, grożenie prezydentowi, a także innym osobom oraz utrudnianie śledztwa. 42-latek wysłał listy do prezydenta Obamy, republikańskiego senatora i sędzi stanowej z Mississippi. Dwie zatrute przesyłki zostały przechwycone przez służby. Jeden list dotarł do sędzi, ale nie została ona poszkodowana. Jeszcze jeden wyrok, jaki zapadł właśnie za oceanem. Były islamski duchowny Abu Hamza al-Masri został w Stanach Zjednoczonych uznany winnym wspierania terroryzmu. Grozi mu dożywocie. Ława przysięgłych uznała go winnym wszystkich 11 zarzutów, jakie postawiła mu prokuratura. Były wśród nich udział w porwaniu 16 turystów w Jemenie w 1998 roku, próba utworzenia obozu szkoleniowego dla zwolenników dżihadu oraz wsparcie materialne Al-Kaidy. Podczas procesu prokuratorzy cytowali jego publiczne wystąpienia oraz wywiady. Abu Hamza odrzucał te dowody, twierdząc, że zostały one wyjęte z kontekstu i że nigdy nie wspierał działalności terrorystycznej. Abu Hamza został aresztowany w Londynie w 2004 roku i skazany 2 lata później za podżeganie do morderstwa i podsycanie nienawiści rasowej. W 2012 roku został deportowany do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Grę w piłkarskiej reprezentacji Niemiec i Arsenalu Londyn, ale pamięta o swoich korzeniach. Urodzony w Gliwicach, piłkarz Łukasz Podolski otworzył na warszawskiej Pradze ufundowaną przez siebie świetlicę dla dzieci. Ta idea była już 4 lata temu. W Niemcach są takie już budynki. No, pochodzę z Polski, jestem z Polski, rodzina jest z Polski. Była idea, że też taka otworzyć w Polsce. I jak się myśli o Polsce, to jest to miasto Warszawa. I była to pierwsza idea, że to otworzyć w Warszawie. I teraz patrzę, że tam gdzie się otworzyć, tam gdzie pochodzę ze Śląska. Dzieciom świetlica się podobała, były też zachwycone możliwością spotkania ze znanym piłkarzem. Na przykład jest pokój spotkań, jeszcze jest jakiś zabawowy. Na piłce i na koszulkach mamy właśnie autografy. Zdjęcie ja próbuję sobie zrobić, kolega już zrobił. Ja już mam. No i fajnie. Ja bardzo zadowolony. Poprosiłem go, Lukas, czy dasz mi autograf. Schowam go gdzieś i będę mieć na stare lata. Na warszawskiej Pradze są sale z przyborami do odrabiania lekcji i sala gimnastyczna. W świetlicy dzieci znajdą miejsce, w którym dostaną pomoc przy odrabianiu lekcji, zjedzą ciepły posiłek, czy po prostu będą mogły się pobawić. W porcie statek, na statku kontener, w kontenerze rodzynki, a w rodzynkach heroina. Gigantyczny ładunek narkotyków z Iranu przechwycili holenderscy śledczy. Celnicy w porcie w Rotterdamie odkryli 764 kg heroiny wartej 17 milionów euro. Funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn. To wszystko teraz w tym serwisie Trójki. Kolejne informacje o 6:00. W nocy przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie. W ciągu dnia pogoda się pogorszy, przelotnie padać i grzmieć będzie prawie wszędzie. Najwięcej słońca na zachodzie. 21 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 23 będzie w centrum, 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dokładnie 7 minut po północy. Witamy nowy dzień lub też żegnamy stary. Dzień dobry, dobry wieczór. Piosenka, która może być kołysanką, ale może być też takim krótkim, dwuminutowym utworem, który pobudza. To oczywiście była Tune Yards. When there is no sun to light the way, there is no day, there's only darkness. When there is no sun to light the way, when there is no sun to light the way, there is no day, there is no day. Tune to the international sound. Pure fire, turn up the amplifier. Don't deny it. Wicked and wild, murderous style. Well versatile. I like of come chat pure lyrics in the dance. Come in quick, jump and prance. Hey! Oh yeah. Should I ask you before, wanna hold you some more, is it too late? That's why I asked to be sure before you walk out the store, is it too late? I should have told you before, wanna hold you some more, is it too late? That's why I asked to be sure before you walked out the door, is it too late? Is it too late? Is it too late? Is it too late? Oh, oh, oh. Is it too late? Is it too late? Oh, eh. Is it too late? Is it too late? Is it too late? Oh, please tell me now. Is it too late? Yeah, yeah. I should have told you before. Wanna hold you some more, is it too late? That's why I asked to be sure before you walked out the store, is it too late? Oh, it's too late, yeah. Is it too late? Is it too late? Put it on the line. Put it on the line. Put it on the line. Put it on the line. Has me every time, yeah. Has me every time. Oh, every time. And now that we together, she said we'd be forever. But I guess I'm only me, maybe me, but she told me never. And now that we together, she said we'd be forever. But I guess I'm only me, maybe me, but she told me never. And now that we together, she said we'd be forever. But I guess I'm only you may leave me, but she told me never. And now that we together, never. But it's too late. Jeden ruch, jeden zgrzyt, jeden skrecz i wszystko się kończy. Dwa razy Afrika High Tech na rozpoczęcie naszego spotkania dzisiaj. Tune Yards. Te słowa, myślę, i te rytmy nie układają się przypadkowo po zeszłej środzie, chociaż tak naprawdę informacja o Maceowro dotarła do mnie w czwartek. Cały czas nie mogę się pozbierać i cały czas nie mogę jakoś tak do końca przełożyć tego wszystkiego. także na taki dalszy plan i to, że wszystko musi biec i że są kolejne koncerty zaplanowane i że o tych koncertach trzeba mówić, trzeba na nie zapraszać. Tak, więc dzisiaj bohaterem naszego spotkania do godziny 2 w nocy w programie PS będzie pan znany jako Hałuszka. Będzie bohaterem dlatego także, że 5 czerwca wspólnie posłuchamy i obejrzymy, jak gra na swoim preparowanym fortepianie w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ponieważ fortepian jest preparowany, to, że będziemy mogli podglądać, co się z nim dzieje i w jaki sposób różne dziwne dźwięki są z niego wydobywane, będzie niezwykle istotne. A ponieważ nie sądzę, aby jego twórczość była bardzo powszechnie znana, dlatego i dzisiaj, i za 2 tygodnie zagłębimy się w jego płyty. Będziemy się zagłębiać od końca, od roku 2014. Thank you. Volker Bertelmann w roli głównej w dzisiejszym wydaniu PS. Nagrywa swoje płyty jako Hauszka. Dokładnie 10 lat mija od wydania debiutanckiej płyty, a ta, która ukazała się w roku 2014, najnowsza, nosi tytuł Zakazane miasto. I właśnie z niej singiel, który ma bardzo takie przemawiające do wyobraźni wideo. Na naszym profilu na Facebooku to wideo już jest zawieszone i tam oczywiście także około godziny pierwszej pojawi się pierwsza część playlisty, a przed godziną drugą cała playlista naszego dzisiejszego spotkania. Można nas także śledzić za pomocą strony polskieradio.pl/3, w prawym górnym rogu dwie literki PS. Hauszka 5 czerwca w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to będzie oficjalny początek festiwalu, który po raz pierwszy zawita do Warszawy, a miał już 3 zagraniczne edycje i taka jest jego idea. Jeździ po świecie. Nazywa się Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Hauszkę na razie zostawimy, wrócimy do jego twórczości, już nieco starszej niż ta najnowsza z 2014 roku. Teraz spotkanie z tymi, którzy czekają na odkrycie. Młody polski zespół. Jest ich dwoje, a nazywają się Oxford Drama. Duet polski. Najbliższa szansa na to, aby się z nimi zaprzyjaźnić i nawiązać kontakt we Wrocławiu 22 maja. Radio Luz, sesja też 29 maja z kolei. Oczywiście na Facebooku Oxford Drama można znaleźć nagranie zatytułowane, tak jak nazywa się duet, Za nami. A teraz spróbujemy raz jeszcze. I nieprzypadkowe połączenie pomiędzy dwoma młodymi polskimi zespołami na antenie się pojawi. Oxford Drama, teraz ramię w ramię z innym duetem polskim, duetem The Dumplings. W zeszłym tygodniu debiutowali oficjalnie No Bad Days, ich debiutancka płyta. Czy każdy już ją ma? Ostatnio taka dyskusja toczyła się w moim pobliżu o tym, że właściwie nie kupowane są płyty nie tylko przez, nie tylko na nośnikach takich, które można trzymać w dłoniach, jak CD czy winylach, o ile ukazują się na winylowej płycie, ale że nadal utrzymuje się dziwny obyczaj niekupowania muzyki, tylko obyczaj brania jej za darmo. I szczerze mówiąc, nie mogłam w to uwierzyć, bo wydaje mi się, że coś znowu się zmieniło i tym razem na lepsze na polskim rynku muzycznym, bo z tego, co sprawdzałam, to debiutancka płyta The Dumplings sprzedaje się oficjalnie bardzo dobrze. Może to oznacza, że jednak gdzieś w głowie jakaś klapka u tych, którzy do tej pory utrzymywali, że można sobie brać, przeskoczyła i zaczynają doceniać pracę artystów. Nie wiem. Teraz przenosimy się do innego świata, gdzie w pewnym sensie to, że za sztukę się płaci, jest oczywiste od wielu lat. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, a pan, który ma bardzo krótki i zgrabny pseudonim Mr. Scruff, związany od zawsze z Ninja Tune, wydał właśnie nową płytę. I wasn't sure, I wasn't shielding you. I know there's more to do. As expected, I'm disappointed too. I was to filter, I was to shore, I was with bending crew. I know you're porous too, I disappointed you. ES. Zaprasza AS. Dużo było duetów, a teraz do duetów dołączył się tercet. Nazywają się We Were Evergreen i są z Francji. Co oczywiście było słychać, prawda? Jeden z tych zespołów, że można spokojnie dołączyć do takiej playlisty marzeń. Zawsze sobie to przypominam, a zwłaszcza teraz, kiedy mija dokładnie rok od tej, jak rozumiem, mogącej się zdarzyć raz w życiu podróży samochodem w gronie 5 dziewcząt przez całą Europę, 1200 kilometrów z Warszawy do Barcelony. Zadumanie, czy też zachwyt we Francji, kiedy słuchałyśmy francuskiego radia, które grało wyśmienitą muzykę, była to muzyka wyłącznie francuskich artystów. No bo to było radio państwowe i tak właśnie grali. Z całą pewnością We Were Evergreen zaliczyłoby się do takich zespołów tworzących bardzo przyjemną muzykę do radia. Mają teraz debiut na koncie, płyta zatytułowana Towards. Bardzo intensywnie podróżują po Europie, aby promować ten album. Zawitali też do Brighton. Tam się ich ścieżka przecięła z polskimi zespołami, które w Brighton były. I w ten sposób, dziękuję Adi, pozdrawiam, płyta trafiła do moich rąk. Będziemy do niej wracać, bo jest bardzo przyjemna, a co więcej, spokojnie może wyjść z naszej nocnej norki i trafić na antenę w ciągu dnia. Teraz taki utwór, który w ciągu dnia nie może się pojawić, przede wszystkim dlatego, że jest po prostu rozmiaru nocnego. Jest długi, ale żadna sekunda, czy też ani jedna sekunda w nim nie jest zbędna. Panta du Prince. Dawno już nie sięgałam po jego nagrania i pomyślałam sobie, że dziś w nocy akurat ta płyta z tymi wszystkimi możliwościami, jakie daje nieograniczony dostęp do dzwonów, dzwonków, oczywiście temu artyście, zabrzmi bardzo dobrze. Wracamy teraz jednak do chłopaka, no właściwie mężczyzny. Chłopak, to rozpędziłam się bardzo. Ktoś kiedyś napisał bardzo ładnie, że Hauszka wykonuje akustyczną elektronikę. Wracamy do, zatem do niego. 2014 rok, najnowsza płyta, Zakazane miasto, ale oczywiście od 2004 od debiutu zdążył całkiem sporo wydać. Teraz jesteśmy przy roku 2011 i to nie jest płyta długogrająca. To jest epka. Na niej trzy nagrania. Jedno no, długi dystans, dwa nieco krótszy. Taki cichy głos z boku cały czas skrzeczy mi, że nie każdy wie, o co chodzi z tym preparowaniem fortepianu. Najkrócej ujmując, można po prostu modyfikować albo sposób grania na instrumencie, niekoniecznie uderzając w klawisze, albo można sam instrument modyfikować, przerabiać, wkładać do niego różne rzeczy. Długo by o tym opowiadać, ale wystarczy wpisać w wyszukiwarkę John Cage i wtedy wszelkie strony z historią muzyki nowoczesnej, dwudziestowiecznej otworzą się i unaocznią, unausznią odpowiednimi przykładami.